د اتفاق او د اتحاد نه وګرځیدې د چا وګرځیدې د انتشار وګرځیدې او هغه مضمون خود دا وایي چې ګویا دې تاسو مخکې پر خپل آپس کې ډلی ډلی وو چې کله بینه رااله د دې چې ختم سولې دا ډلی ډل بازی ختم سولې دیګر د پر چا متفق شو حتا تاتی یوم البینه خدا وایي نو دا حتا تاتی یوم البینه حتا مشکل پیدا کی چا پیدا کی حتا مشکل پیدا کی چې دا مضمون د واقع نفس الامر نام بظاهر خلاف ښکار کی او خودی دار روان آیات سره هم خلاف ښکار کی دغه مشکل د چینو سره برابرې په پوسولاس نو پر لګیا دي پر لګیا دي البته روح المانی دا ډیر تفاسیر کله کله په دا مشکلات کې د قران کله کله یو توجیه تجدید سي خو حل یې سم نو کې درته چپ سي دین یوار پر برابر شي بیا درته ځینې چپ سي کړه د دې حل اسانه دی چې یوار د دې صورت مقصد څوک سو متعین سو چې شي سولاله چې مقصد څوک دی چې دغه په صورت اصل موضوع هغه اساسي موضوع څه شي دا وای چې شي دی لاله د پیغمبر د بعثت مقصد بیانوي دغه ټکی مې وروي ده چې دا صورت مشتمل دی پر بیان د مقصد د بعثت د پیغمبر د چیش ده بعد چې د پیغمبر ما چل راولې جو چې دنیا ګرځله فساد ادا کو ما په دې بنڅ کول اصلاح کول چې کول په یې لکه په کور کې په توري مثال چې ولک له شیطانت کوي نو مور خو نسیت ورته کوي نو غواړ ورته وی ولاله کته خو نه ده لاس نه کی چې تر څو پوری څوک نه راغل فلار دی نه راغل اوس بعضی داسې شریر کوشنیان ستا چې د بابا په مخ کې هم شرارت کوي چې چې گئی بلارت کوي تی سر خلاص بعضی خدای سی وی ور بعضی خو عقیده غوي چې بابا راغی بیا څه سمز لیکن بعضی داسې بدبخت خوان ست چې پر پلارم څه شنه پرغم لند نه تړي کوي بابا ناشتي ولا کې چت نه پکې تی سر خلاص حتا نو مده سره دې ته چې حات دي ته یاد په بل خاطر لې بس دا تر هم درته وکړل حتا باندې با هغه تحقیق مبني کو چې احناف وختي ویل دي چې کاکا حتا دغه معنا د پر نه جلي دا تچ په مولې چې ما بعد به خامخا غیر وي د چا سره د واقعو د احناف تحقیق دا دي چې په الهه خبره نه ده په الا کې هغه د شنه جلا مسله ده خبره په چا کې ده په حتا کې ده وای خبره په چا کې د حتا کو د یو فعل د غایه د فار راجی لیکن ما با د حتا په کلام کې مسکوت خوب خاموش داغه په باب کې د کلام مذکور اچ پته نشکاره کوي مخاطب ته دا نه وای چې ما با څه ترا دی صرف ما قبل اشاره کوي چې دغه فعل چې تر حتا له مخه دی هو تفاصیل باندې کې و زغ په د پېژې چې پکښې و تی دیاس کنه اوس کښې یو ځې پروا نه لیدم په شش کې و تی دیاس په پېژې دا خو حتا دونه کردار ادا کوي چې ما قبل خپل یقیني ګرځي کې اثبات او اثبات یقیني کوي او کچو چې دغه کار خو تر دا وخت یقیني دي چې نسته پات سول څخ تر دې ما بعد دا بس هغه خاموشي ده لن نبره علی عاکفین حتا يرجع الینا موسی ډیر زلز موږ په ماورات کې پښتو کې مدا ترای یو خپل ته څه نصیحت ورته کوي ولکه ونه چې تر څو دی رانه نه راغلی خدا کار خو په ولاګه پریزم ها کدی راغی بیا به وو دوسر وګایي چې دی لا ثوای یم دا خبره نه پریښول د تراتک خو څوک دا یقیني د فاصل اخوا ته هغه بیا په مابات کې پېژني چې تر څو پوری دی راځي دا کار خو نو خو بنی اسرائیل او هم حضرت هارون علی السلام ته دغه وویل ولن نبره علی عاکفین حتا یرجع الینا موسی ولتره خلاص ولاک واخو دا د حق او د باطل درک په اصل تم معلومو چې څوک راځي دا هغه وینا معیار ده کده چې وو چې هغه تایید وکړي نو خو نورم دا واپس یې ورک وای ولتر دا وخت د ګلیګي عبادت په ولایک پرېدو چې څوک راځي ها چې دی راغی دې صدال نه لازم چې خدای راغی نو مخامخ مرڅکو خو دغه وجه مو خو وکړه په هغه پورې ورواله ولک چ مولوی صاحب نه راغلی تر هغه وخت ولاکه څه ومنم ها که مولوی صاحب راغی استاد خبرې تایید وکنو مالا دا بیا څه کوم منم لیکن منل بیا چوک ندی یقیني ندی ولی دا هغه وینا خو کله مثبت شکل وکنه منفی وکنه حتی صرف دا ښکاره کوي چې دا فعل تر دغه وخت په دا شکل یقیني ندی پات سول زه حتی ما بعد هغه بیا ګورو کده شي وو چی د داسیم کده شي چې دغه موافق دي شي داسیم کده شي دی د خدای په امر ته ول تر هغه وخت پوری ولاګه د کلی کې د عبادت الله سو خوش تر څو څوک نه راغله موسی اسلام چې راغله بیا پښتنه جوړو کغه ول چې دا چې خبره دی مشکو کړه او کله غراته چې غلطی بیان و نه کړه ګوره ما باندې حتا چې شي مسکوت ان غوي په کلام چې شي بس الله دل داش کړه سخت داخ داش کړه چې دا خلک خود بد لاس ناخي تر هغه پوری چې څوک دې ته چې نه راغله پیغمبر نه راغله او دا یاد ساتي چ غایه خو د فیل داش کار رسوله چې تر دغه وخت دغه فیل دا یقیني ده چې دی له بدو څخه لاس نه دا اتصال د دوی د بد څخه دا یقیني دي تر دا وخت چې چی راځي بینه راځي اوس بینه شي راځه دا بیا په لمه مسله ده چې دی لاس حق کې نه چی شي دا له اوس که دغه ما پات حتا امد دلوي په دې چې خامخا دي چی شي کی لاس اخینو ما تفرق الذين بیا خبره جوړیدل چی شي کاکا دلته د لوی فحلو ملاو چخکای کړي د ستای څخه به ولکې هم الکه خو دې ته لاوش دا ته دغه وخت پوری خو چیش نکړي لاس نه عائشه چې نه خینو بیا اخو ته چې پیغمبر راغی بیا خو لا خو چې په خبره نو چې بیا چې راغی هاکی کنا کې هغه مدد نه چانه دی د کلام نه دی که مدد د کلام دا یو وای چې دې تر دغه وخت نه چې هغه راغی بیا چې کی اخی نو ما تفرق الذين بیا به سر څوک متصادم وای اور یا با هغه څو واقعیا او په نفس الامر کې چې کوم خبره پیښه ده بیا بتاول چې د دې مدلول و دا هغه واقع تر ما باندې څو دی الګه کله دا کول دا حتا په دغه باندې دلالت کله کوي وای یاره حتا په دا دلالت نه کوي چې تر دغه وخت لاس نه خي بیا یې نو اخی کنه د مدلول د حتا نفي او اثبات دواړه نه دي دغه یو دی فعل که مثبت او مثبت مدلول دی کې څو دغه پای تر رسید دا ناخي ناخي دا کار به کې نکی نکی ته دی وخت خو یقیني نکیش پات سلاخه دا زنه درته چې اخواته بعد منو پات کی کیج یا دا کار ته دغه وخت کیږي کیږي کیږي چې دلته وسو کیسه اتیان د چا وسو د بینه وسو نو بیا به خامخاتسي یعنی ما ویم ما بعد حتا په کلام کې څوک دی مسکوت دی کوم څوک دی تزاد او تناقض خو به الته پیدا کیدلې چې حتا دلالت وکي پر وقوع د ما بعد خپل په صفت د خلاف د چا د ما بعد د ما قبل خپل بیا به تزاد پیدا کیدی چې هغه ورست آیات خو تفرقه وای چې دا تفرقه کله جوړې شو چې پیغمبر راغی او تا خبري خو هلته چې ته وای چې دا د دوی د دې په دلاس نه اخستې نو خو پیغمبر چې راغی خو یې هم څوک نه واخستې نو خو کلام دی یو څه وای واقعا بل پیښه نو دا خو به الته وای چې د حتا مقصد دغه څه شو دا یاد سات دوم دان ضروری نه ده چې د حتا د حتا په دلالت پر دا باندې وکی چې دغه فاعل د دغه فعل ما قبل دغه کار بیا کتای اخی نو بخپل په اختیار باندې خامخا اخ چې جګی دار روان فعل چې دای کیوی دا خامخا بچا کی په خپل اختیار دا مدل کی د چانه دی ول کاکا دا سړی دغه لاس ناخی چې تر تو پورې طالبان نه راغی الکه د افغانستان خلکو له دې بدو چش کول لاس ناخسته چې تر څو چش نه راغلی طالبان چې طالبان نه په خوښه لاس واخ یا ګره په دغه معنا چې اتیان د دې سبب د دې د خاتمه وګرځي د یا پر رضا یا پر دندا یا پر رضا یا په چا بچ بس حل به خو حل الله وای دا اصلاح د دې نه کېدل د دې دنیا چې تر څو پوری پیغمبر نه راغلی چې پیغمبر راغی اوس که دې پر رضا نه دی منو خو چا پر زور په ومنه دا د دې قوتونه ګرد ور مات کړ کنه دا د دې مستی او دا د دې خرمستی او دا د دې مرکزونه دا د دې فوجونه دا یې نسو نابود کړ کنه کیسه رو کیسره دی وډاو سو کنه په ټول دنیا باندې اسلام بیرغ راغی کنه دا څه کښ کړ په حتا په مطلب کې دا کله خامخا چې فعل به څوک وي یعنی کوم دا مو منو چې مدخل د ما بعد ما قبل د حتا به غیر وي د چا سره د ما قبل سره او مغایرت دام ضروری نه چې خامخا دې څوک وي لکه هغه ما قبل فعل چې اختیاري وو دا بل بم څوک وي اختیاري وي دا د حتا په مفهوم کې خطر نشته دا د حتا په مفهوم کې څوک بالکل خدای وزیر بالکل وزیر الله دې د اصلاح د دنیا نه کېدل چې تر څو پیغمبر نه راستول چې پیغمبر مې راواز تاو نو مې اصلاح په وکړل د تبلیغ د لاري یاد چا د دې د لاري دا د حتا په مدخل کې نشته دا د حتا په مدخل کې نشته دې په پوسول او هغه تزاد بم ختم شي چې وما تفرق الذين دا یو بل زمینی سوال دی کله چې ما موضوع د صورت د ته متعینه کړل هغه آیات په خپل ځای کې حل شو معنی ترجمه دا په د دیار رستو جهات کې ما یو هم نه درته راخست سوال پیدا شو چې ګوره الله چې پیغمبر را لېږي کتاب را لېږي خو دروښو وي دایم دروښو وي چې د امیو کنه پیغمبر خو معلوم دی چې رسول الله دی کنه نو معلوم رسول جدا د چاس خدي د عرب اوس خدي د چاس خدي د بنی اسرائیل د خاندان نه ته زمني سوال دا پیدا کړي چې کبه اصلاح عالم لر پیغمبر راتلې نو بیا ولې چا نه راتلې هغه زور خاندان سلسله د چا شروع د نبوت په وو کې شروع دا سلسله د نبوت پل ولې واره وي چا عربو تکن دا بل زمني سوال دی کنه ول چې پیغمبر ذکر سورو د پیغمبر دا تمام لوازمات په دماغ کې را لګه ها وکشنی خاوی شي ډیری پر سر واچوي که زه مړوم دا خبره بس تاسو په دماغ کې او تحلیل شي وځي خالی ضبط کې کړه ان چې د پیغمبر تذکرہ اوس وکړه مقصد د باسط د متق پیغمبر بیانې کې د پیغمبري خاص دغه پیغمبري خاص نو پیغمبري خاص خو نو دا ګر خبرې چې دی امتی قریشی دی عربی دی هاشمی دی د چا څخه دی د عرب څخه دی زمنه سوال پیدا شو چې پیغمبري سلسله چې په بنی اسرائیل کې روانه و دی ګام ولي واره وای بل نسل ته ولي منتقل شول الله دا هغه جواب دی د تخصیص و جمع را لکه یعنی دا زمنی یو زمنی سوالو دا هغه علت هم پکې گویا بیانی شکل چې الله ما عالمی پیغمبر راست آو دا عالمی پیغمبر انتخاب و دا چا ولی وکی دا عرب ولی وکی دا خاندان دا بنی اسرائیل ولی پاتسو سلسله دا اصلاح عالم دا پار مخکې چوک راتلل وی چوکو سلسله دا کاکا یو چلور زر خالی با بنی اسرائیلو کی انبیاء راغلی ول دا سلسله ده مخکې چې په فساد د دنیا پیدا شو د اصلاح لپاره به ضرورت لکه مزه فرقه دی د بنی اسرائیل دا ور په نبوت لدی خو ولې لاره پر بل خوا باندې الله ورته دا غو خدغه دا غو خدغه دنده وکړه چې کله به هم نبی راغی نبی پر دې کې د اصلاح پر ځای باندې بد په د نبی پر دراتک باندې بد نو د انتشار ښکار شو چې سو وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البين وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اگر اور دلته ور سره بغيا بينهم قران وايي کنه وای بينهم بغيا شرونه بر شورویز ما بډیان ما مخکې درته لیدا فولاد فولاد د چې مکان می مکان دا ګلیچنه چلی تی سر خلاص چې ګوره د بنی اسرائیلو مزاج دونه فاسد شوی چې کوم شی د اصلاح ذریعہ وا هغه به د دوی د فارغ شي شو ګرځیدل د فساد ذریعہ و الله ول چې دغه خاندان صلاحیتونه ختم شو کړ د چې ختم شو بالکل چړی ختم شولې کر سره است زکه خو د وخت دغه چې الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بخپل باهمی سرکشی د خپل باهمی انانیت د خپل باهمی عداوت په وجه باندې بدی نور چې شپږې پیدا نورې تفرقې به پیدا سولې گمراهي به نور لا په مخه ولاړ بجا اصلاح چې شپږ ګرځېدې ځکه هغه خاندان ختم شوی وو دا اوس صلاحیتونه برباد شوی وو هغه اوس د دې اهل نه دی چې د اصلاح عالم د پاره دی پیغمبر په چا کې راځي په دې کې راځي ځکه لاړی چیرې بل خاص لاړی الله نه هغه جواب ورکړي چې وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا ینی خو هغه ته وایي چې دا غوخه دغه حال دی دا غوخه چې کله هم په دې تقسیم نه دی ګټ شوی مګر کله ګټ شوی چې دې ته چې راغلي نو چې دا امر واسطه موږ خو بیا به یو ډله مول نور پکې څه اضافه شي اسلام خو نه راځي زکه د نبوت شله چا واره ولا لدی خاندان منتقل شو امي خاندان هغه چې چون کې دغه شی نس یو څو اجات یو څو بلاری خشن خلک وغله منځ ولار ټول عرب لار په اسلام کې داخل شو د ټول عرب پر اتفاق باندې اتسوا کال پر دنیا حکومت کا او ټوټل عرب شاته ولار ولارو کنو واقعتا هم په عربو کې د اصلاح عالم چې کم استعداد موجود دی اوسم په پویږي دا په دنیا منی کړه دا په دنیا منی کړه دا په دنیا منی پښتنو خوم ځانته یې سوال کړه ما چې کړه کنه کړه ما وچ ولا چې ما کړه کې منی کې نه منی انصاف دار خلک وي منی بې انصاف کې نه منی اته نه منی ما چې کړه کنه پچ په قران چې ما د دې هغه شجاعت د دې هغه محبت هغه عشق د چا سره د الله د دین سره د شهادت سره چې د کوم محبت او مینه د دې په دښنیانو په زنانو کې وزمړ پر هغه شت ځوانانو کې هم نه وکړ وکړو یا دا کی شک نست په دا کی شک نستا چې د عربو خاوره ډیره اصیله خاوره الله د دغه خاورې د انتخاب وجوای چې پیغمبر مصلح عالم می په دا کورنۍ په دا خاندان کې ولی راولې په دې کې چې شستا یو عنصر موجود دی خاوره ډیره زبردست خاوره ده یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذرا نم ہو ساقی تم زکہ ڈیرہ زبردست اصلیت نو ورک کی گوڑی نو ورک چھ نہ ورک بیا و راوستے کنا تو ٹٹ دنیا بنی راوست زکہ چھ ما تفرق الذین چھ خبرے کولا مشرکین لدامن ز استقل فلکتم پوکم و اچھے مشرکین زکستا چھا فدلو دلو تقسیم سو حالت پسر کی دوار سر شریکان کرل چھ دغه د مشرکان و کفارو کد ال کتابو دلب چلاس ناقص د بد الله ناقص لیکن وسته چی بیا اشکار کوي سر د ال کتاب په واره کې کوم شی اشکار کوي د دې هغه خاصیت د تفرقه د دل دل بازی سر د چا په واره کې وای ورته وګورئ چې د چا په واره کې وای ټوګه پرېښول پر دا ځکه هم لګیا دي مفسرین خلې واځي ورته نیولې دي ولا جواله په سر کې دواره سره یو دا دوم ځای کې چې بیا د چا ذکر نست د مشرکین ول ذکر بیا ورته حیران اصعب ما نزل في القران نظما وتفسيرا خلاص ان شاء الله حل خلص زي لم يكن الودا لاس نقص زك ما عالمي پیغمبر راوستاو چې هغه مجاهد هم وکړ ته چې وی سرستر کې پیغمبر وې کړ چې بیا په جلال کې راغی بیا به سړي خیال نه پراته چې دا هغه پوسټ پیغمبر دی کړ چې هغه د بوله کابرې شم چې لیکن یار په چیر راغی پر جلال کې خلق به وزغره و دته په دبی وې کړ مجاهد پیغمبر کنه اقوم يا مجاهد تجيولا دا سري بلاس كده خستي تشيل تغلي جنات لبس داوي بيغمبر ضرورت مصلح عالم ضرورت واخري واخري واخري كنا اتي اوي واخري لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين لم يكن نو تجنو منفكين لا سخستم كي نو دچاسخه اما كانوا هم عليه دچاسخه دا هغه به د دې یو د بیلاری عجبا ده د مفسرین ډیر مفسرین دغه تقدیر وسره جوړ دي دا هغه به د دې یو د هغه دلې دلبازي او د هغه لارو د مسلکی اختلافات څخه د خپل بدعات او خرافات چې د دې په نامه تشکریو لاسونه پټین کړیو لا غي لاس او هغه څه شي نو دیني حق نه وو خرافات او رنگ له چار کړی د خرافات ور کړی نو اسلام فساد راځي کنه چې به د دې سړی پر دین نیولې نه بیا فساد اسلام راځي نو به دې نه ذکر الله ودو لاس نخست منفکینا سلای چوک دا عما کانو هم علیه و عما کانو هم علیه علیه سمرا چوک دی اما عبارت چاس خود دی دا اغا قایدو دا اعمالو دا مجموعه اس کا چگه خرافاتو یا چند رسومو یا مشرکان رسومو یا دا مفاد پرستی چشیو لالای مجموعه ای کن یا اللہ گردمو فسرین جوری ستم سوداد شاید اما كانوا لم يكن المشرك كفروا من اهل الكتاب دال الكتاب د مشرکین چیشری منفقین تر کما لاس ناقص ها تا چی تر څو پوری دی ته چیشری دی پیغمبر راځي بینه راځي تا سپین چلان د پیغمبر چې د مو پیغمبري او رسالت یې داشتي لکه د سپین مرچ دلیج په جهان و دلی دی کنو چې د قهدا د ولا د حالت د سبا د سغر د کشنیواله حالت د پیدامه د مش هم پیدایش نه مخ کی چې کوم معجزات وي د هغه ورستا د هغه کردار د هغه اخلاق د هغه وینا د هغه جود د هغه سخا د هغه رحم د هغه شفقت د اخلاق دا په خپل یو لوی معجزه چې قران راوړي جهان یې کته چیلنج کوي یو می ورته ولادي وراوي کراري وي فاتو به صورتي مې مستي رچ سپینشتریږي ګرځې نیولې نیولې وګاله بینه ون دا بدن حتى تأتيهم البينة بينة چش دا رسول من الله دا بدل دي دا رسول چوب دي چه بينة دا چه رسول من الله چه دا رسول دا الله لطرف دا عزمت شان اشکارك بعض خلق صفت بولي روح الماني صفت بور قرر کري مجھے ضرورت نصر رسول پا خفل سلا غواهي يارا دو چالا خبر علی جلسو اينو دو چالا طرف دي دا الله لطرف دي کنال تاو خانان خونه دي علی جلی چالا علی جلی الله را علی جلی دا کم دا بون غندی را علی جلی دا دا امریکی دا بوش چشی ندی رانی جل سو اینه دی چارا لی جلی دا اللہ را لی جلی دی چنگی چکم کار کی دا رسول دا رسول وی دروش ایم یتلو صحفا مطاعرا یتلو دا صفت چی دی تلاوت کی دا آغا صحفو دا آغا اوراقو دا آغا قراتیسو مطاعرا چی دا هر قسم بواتلو او دا کوازیب اس خطشتی سپا دی دا هر قسم خیرو کچرونا سپا دی دا دروغونا سپا دی خالص سپین رونی وحی بیانی درواغ مرواغ نست لکه در یهودو چی درواغ را بار کری دی سو درواغ را بار کری استاسی پیغمبر کم دین راوی صحف هم مطاهره پا معراب چکشینی دروغون ما پا گده وی ظالمانو کن در صحف مطاهره دی کن چی شدی؟ در اکازی بود در چاس خواد در کوازی بود در باطل رس خواد پاکی دی کن درواغ ما پا گده وی کن دی خو خپل تقریر نه برابرې دواله چې ورواچ شپږمنم شپږ موټه مال کور واچ چو غدونه تروسی چې پتروکی بیا تر خامسی او بیا چې سره وخري بیا سره وخري بیا نو د نسم په سیل کې دوه دروغونه موشه تحفه مطهره حضرت عبد الله بن عباس فرمای چې شی مطهره تن عنل باطل والکذب دوسی صحف دی چې مطهره دی پاک دی یا معنا دا چې لا یمسها الا المطهرون څوک د چا په لاس کې دي د پاکیزه زوات په لاس کې دي نفوس قدسی او په لاس کې چې شي کې فيها په داسې صحف کې کتب مت چې شي قایمه هغه کتابونه په کې درج دي په داسې صحائف کې په دې اوراق کې دغه دې تاسو مخته پرتی دي دغه تنوي دغه صحف مطهره اوراق قراتس صفحه اصل کې دغه اوار سطحې ته وایي چې شي نو د کاغذ صفحې ته صفحه له دغه جوړې دامنې ته سیده اوار له شوې ده قراتس مفسرین ترجمه په قراتس مطهره قیمه قیمه دا معنا مستقیمتن چې شي مستقیم استقامت الناطقه بالحق هو نو دا سوال خطر تیزه پوری وسو د چا یعنی اگر صحف مطهره څخه مراد څوک دی صحف مطهره څوک دی د تورات او د انجیل تمام اگر صحائف چارا جمع کړل وې چاره قرآن را جمع کړل یعنی هغه اساسي تعلیمات د قرآن د تورات او د انجیل او د زبور چاره جمع کړل ول یو داسې پیغمبر غواړي چې یو داسې کتاب راوړي چې هغه جامع د تمام تعلیمات د انبیایو وي کوي وای وای وای چې شي وي جامع وي چاره تمام هغه بنیادی تعلیمات در د چا د انبیا صحف مطهره مستفوق شي هغه زالت تیرسي مخکنی کتابونه چې دا هغه صحیح صحیح تعلیمات ګردا جمع کړل نو خود تمام گویاو اتفاقی دی دی راوی سیگه د تورات د انجیل و د زبور تمام خلاصه پیش کړل او ټول دنیا یې چیلنج کړي چې دروغونه ما واس حضرت عیسی علی السلام د شنو لکه تی چې واس عیسی علی السلام د شنو قرآن نه تقلید عیسی علی السلام تعلیمات خود دغه دکن تاسو بلا واخستل د حضرت چا د حضرت موسی علی السلام تعلیمات خود دی چې قرآن را نقل کړ د تی چې واس د څه شې دی دروغونه دکن هغه اصل شی و څنګه چې د کته دنیا لاس پټین کړي قرآن دا وګد جامیس جمع سکنا جمع سکنا انها لا في الصحف الاولى صحف ابراهيم دغه مزامين الله وي دغه مزامين دلته مستاله تم وکړ مزامين یې ګرځره جمع صحف مطهره څه شي مرادي اوس خو مزدس تیر سوی آسماني کتابونه چې هغه هم په دې کې موجود دي کتب قیمه شه صحف مطهره نشي توګه کتب قیمه دا وما اغزبني سوال به وکنه هغه والله خلک چې دغه دغه کورنۍ ختم شه اوس کنه د دې بالکل پوښتنه وکړه د دې اصلاح عالم چې څنګه درو ولي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب کله هم تفرقه او تقسیم نه کړي تقسیم سوي نه دي آل کتاب الا من بعد ما جاءهم البينه چې کله هم دوی ته تشریح راغله بينه زکا شاه عبد العزيز رحمت الله عليه د تو دې سوي د دې بينه مستحق رسول الله عليه خاصه حضرت عيسى اسلام عليه خاصه چېږي چې د دې حضور تاریخ دا دی چې د پیغمبر راغله نو اسلام وروګه کنوړي ډلي جوړی شو نو غجل جوړی سره گواهه ده کدی حضرت عیسی علی السلام راغی د نور ډلی جوړی کړي کده کړي جوړی کړي لیکنه نو حضرت عیسی علی السلام خود دوی د اصلاح لپاره راغلی هغه دوی د بد استعداد لوجي سبب دوی د چاو ګرځیدای د تفرقه او د اختلاف او د انتشار سبب یې وګرځیدای و ما الا من بعد ما جاءهم للمباغيام بينه بخبر اپس کې د باهمي اختلاف دا مفسرین چې ترجمه کوي چې دا تفرق ان دین الاسلام شي څه شي چې بعضهم امنو به او بعضهم کفرو او بعضهم بعض خو اسلام راوړي بعض رانه وړي چې بعض راوړي بعض اسلام رانه وړي دا ترجمه چې وکي د آیات ابتدا سره د تضاد پیدا شي چې لاله نو تقوا چې پیغمبر دې لپاره لژن چې شي ختم دا دلی ختم کینو هغه خو څه شول نه څه دلی ختم شول نو کبیر تا دی وړل مومن سره یو څوک سره کافر اوس هم مقصد نو زکه ته تف مفسرین ایران سرګردانی چورچو اتهم البینه د تک بینه مستاف څوک شي عیسا علی السلام شي او حال الله دا اشاره کوي چې دغه تفرقه د دې په بنیاد نو چې دې ته دین حق معلوم نو حالان کې دا تفرقه بازی د ډلی ډل بازی دی اته کوله باوجود د دې چې د عمل سوي پر چاوان په یو داسې روړ دین باندې پر چاوان مخلصین له دین چې تاسو عبادت الله عبادت کوئ او دغه عبادت به خالص ته الله کوي یا به خپل ځان خالص ته چا جوړوي د الله یو قرات مخلصین دي کن دغه ترجمه په کې راغله وما امروا دینو امر سوی د اهل کتاب په خپل ځای کتابو کې د انبیایو په ذریعہ الا د خبره لیعبد الله مخلصین له دین چې دی به عبادت کوي حالا کون یم چې دی به څه کوي دغه دین خالص ته الله کوي د دین به د الله لپاره کوي حنفاء حال كونهم حنف ده تحنف معنا ده ميلان ده ميلان عن الشيء ميلان على الشيء ده بعض المفسرين اكثر ترجمه ميلان عن الشيء سلايت شو حقيقي بوزله بعض المفسرين على الشيء زما ذوق ده لكن چه مرد دی امر کریو پر دی بانی چه دی با مائلی پا دین فطرات بانی پا چا بار؟ پا دین فطرت مائل او چا تا دین فطرت تا یا مائل آلال فطرت مانا قائم آلال فطرت اگه فطری دین راوڑیو تمام انبیاءو چه کم دین راوڑی دی بنیادی تاور آغا چوکو اگه فطری دین ذالک دین القیم فطرت الله التي فطر الناس عليها دا مضمون واغه مضمون بالکل سره یاو دیکل زکه د حنیف ترجمه وا په چاله ده کوله مائل على الفطره می درته مائل مائلین على الفطره ته هر قسم باطل څخه به معرض وی اور مائل وی په چا بچ فرق هیڅ نه راوځي یو د بل لازم ملزم دي صرف یو معنا اولی سره دومه التزامی سره لکه و مائل على الفطره بخامه خام معرض د چا څخه وی د باطل وی معرض د باطل معنا خو ملتزم سو دی لر چې مائل به څه وي فطرت وي ش او یقیم الصلاه دغه حکم دوی تور کول ساوي البته یا لږ یا ډیر یا څو څو رکعات په کوم اوقات کې نفس څوک وو منذ تمام ادیان کې او یقیم الصلاه او یؤتو الزکات د مال یو مخصوصه حصہ د فقراء او مساکینو باندې د الله حکم جانته هوی ورکول دا څوک لاله نه هو کې حکم وذالک دین القیمه دغه عبادت خالص د الله اقامت د صلات او چوک ادا د زکات دغه هغه د دین فطرت اساس دي کړه دغه چوک دي ذالک الدین القیم کړه البته ګورس د قیم صفت د چا واقع شوی د دین واقع شوی دلته دین چوک شوی دی مضاف شوی دلته دین چوک دی عبد الله ابن مسعود قرات هو سم په الف لام باندې لیکل ذالک الدین القیمات وکړه چی شه دی د هغه قرات بالکل د اخرت هغه آیات سره مضمون سره مناسبت لري چې التم څه ترادي صفته موصوفه دلیم څوک سو زیاده زیاده د اسوال په پیداس چې دل خو مذکر دی قیمتون څوک دلاره مؤنث لکه صفته موصوف نشر لګي دا سره خبره تار زه د چا لپاره نه هر سرجلی شاګل نه ای کاکا از ته د چا لپاره دی تنه زبر نه دی چا لپاره تاکید د لپاره امر دی شیخ روزی په شرح کې د شافعی ام ناس یو ځای خبره کوي دا ته د چا لپاره دی تاکید د لپاره دی نو بیا خپل خبره آسانه سول او بازي متعدد توجيهات دي ذالک دین الملت القیمه د قیمه بازي کسان موصوف سره څه کوي مقدر او سرج دي چې د ملت قیمه نو بیا په مناسبت ته پیدا کول لپاره دا مسله او بازي بیا ویلي دي چې بل شي ضرورت نشته دین القیمه د علامه طالقانی ته په خاطر سوی هغه توجيهات چې القیمه کې د دغه القیمه مستحق دغه کتب قیمه نه وشته ته تیر معنا دغه څوک دی صفات موصوف نه دی بلکې څوک دی یعنی دغه نه اقامت د چا عبادت د الله خالص اقامت د صلات او ادا د زکات دغه دین د دغه کتب قیمه هم وکړه دغه دین د چا مو دغه کتب قیمه په قیمه باندې لفلام داخل دی مراد یې څوک دی دغه چې مخې درته تیر شو نو د کتب قیمه کړه اوس مواله پلاس بیا مشکل نشو شاب دا خوی دا دنیا حالات در تا بیان کرد او سی دا اخرا دا آخرت نتائج بردین شی دا خوی دا دنیا حالو دالی کتابو آخرت یا دا غا حال ان الذین بشق کسان چو منکر دی دا دین حق نا تسلیم است من اهل کتاب سخوی او کتو کی مشرکین پر دانی نا خدا اوزی چو مجد وحی خواندانی مجد خود انبیاء زادگانی دا نا نا نا نا دا فی نار جهنم امیشه با پور کی وی اللہ تیز مجد حفاظت ہو کی اللہ دی مجد فناز نراک لذا خو ور خزغلو کنا ور خزغلو چی پا دا غرما ناشتی کن لور خزغلو کنا بیریجو کن فی نار جهنم خالدی نفی ها امیشه لر با پا دا غور کی وی اولائی که هم شر البریا دا غ مخلوق چوک دی بدترین دا خلیقا بریا چمانا خلیقا برا برا ناکس برا معموز دوائی ما دی بریتون هم ویسا پا حمزایم قرآن ستا دی کن علماء پر کی باس دی چی بارا د بر ایمانه خود د تخلیق ده برا چې په یاسر ایمانه ده چا ده د خورو ده د چا ده یا چې دا دغه کسان بدترین دي د تمام هغه مخلوق نه چې د خورو نه پیدا شوی ده د خاکی مخلوق نه تر ټولو بد مخلوق دی بیا خو دلته مشکل نشته کبریه تنسی چې منا خلق سی نو خو مخلوق به عام دی نو بیا د دې معنا دا ده چې دغه مشرکین دغه د رسول الله په دور او دغه اهل کتاب دا بدترین د تمام مخلوق دی نو تر فرعون هم بد دی و سوال پیدا کی تر شیطان هم بد دی مخلوق خو څوک هم دی دلته سوال پیدا سو چې کمانا د استغراق او د عموم په کې وکه نو خو بیا مسله دا پیدا کیږي چې دغه اهل کتاب دا د رسول الله د دور چې کوم مشرکین دي بد خو بد دي مجه منو لیکن خودونه خو بنې چې تر چام اغلز تر شیطان اغلز او تر فرعون خو نو بدین نه تو اغلز هغه تر دین اشد کفر نو بیا څنګه لګې یو ترجمه علماء دا جواب ورکړي چې دا د بریه د چانس خه د ناقص ماده ده دایسی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو جال په بارک خو دغه ول چې هغه فرعون د موسی خو بیا هم څه په سختۍ په وخت کې بلان څوک سولاله د زمر خو تر هغه هم خر وکړ په دایم د زکندن په وخت چاته نو ته یاد هغه خو لې کمن تو بنو امن تو لا اله الا انا وای چا تراو یاد بنو اسرائیل یو ځای خوسته یو څه وای هغه رب می منل چې هغه رب د چاو د بنو اسرائیل رب وکړ فبيال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين خوري خطله قليو تشخليك تاخذ بوري زوخ بدغه وقتم بدغه خرس فولك بدغه وقتم ممكن ها حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولي ارما شي شو مستر روجه لوي خدا نداري كون دي زامون ما كلا مكان انا لا غار ده شلان دي بريك شي شغاره جك مال ميجي كن داش خروك دون خروك ما نه بدر كي نو كده شي دال تراغول باصل شيطان شيطان بل تشنا مال ميجي د شیطان څخه چوک وست خباست تر شیطان فوقیت ښکاره کیږي نو ولي خو بریه معنا څوک د خاکی مخلوق تو شا بارال پکې لګیا دي دوم بیا را روان دي چې هلته د مؤمنانو په باب کې څه وایي چې اولایک هم خیر البریه پر دو محصلې پر دازې باندې بحث مفسرین د تر اخص دی لوې کشکش علي جوړ کړي د دې سوال جواب قدرت وو سو یو څه فل جمله الته ویل سي چې لاله نه دی خدای ښکاره سول چې ان مؤمنان تر فرشتونه هم افضل او دا مسله حالانکه د عقاید او د شریعت اخري بحث چې ختم ختمه راځي هله تخوار اصل سنت والجماعت مسله خو دغه ده چې مؤمنان پر خواص د فرشتو چې شنه لري فضیلت نه لري وای څه شي په فضیلت نه لري پر جبرائیل د ډیر مرتبه والا دي میکائیل د ډیر مرتبه والا یو عام مؤمن دغه مرتبه ته نشو رسیدلې نو دا بیا خو لدیس خو څه معلومه خیریات و افضلیت خوشکارس نو بیا به صفه کوي ال تعقیده دا دلته بیا دا وایست نو بیا په دغه مسله کې لګیا دي چې دا خاکی مخلوق شي فرشته لدی وتلی دي وای توګه خاکی مخلوق یا به یو ځای تقلید مکید ورواچو ضرورت یې نشته کنه زه به توجه په لاس درکم دا شی خبره هیڅ مشکل نه پیدا کیږي د دوارو نظیر په قران کې بل ځای موجود دي کنه الله ټول دنیا نشي دا دوار پنچ لام داخل دی دا معاهد دی ات قرآن مجید دا عادت دی کن چیو زی شی ذکر کری بل زی پا آغا والا اور کی قرآن کرد یو کتاب دی کن دا اللہ پیغمبر ہوئی قرآن یو پا بل پا تصادم موئی یو دا بل چیش واقع کوئی تشریع واقع کوئی یارا اصول پا خواد تل چی بہترین تفسیر گرد دنیا پا مرتفق دا القرآن و یفسر بعضو ہو بعضو کن بہترین دا قرآن یو زی اجمالی بل زی تفسیر یو زی کشی مبهم دی بل زی کی پخبنا چوک دی مفسر دی ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا استغراق دي كيو مجموعة دك بطول باني فضيلت ورقائي دي كعلا كثير ممن خلق شو شلال لك غرب قلت ده فرشتو فضيلت شكارس دخ دخ ده آغا مخلوق دي على كثير ممن خلق ده آغا برية ده چالت ده تذكر سوالا كم على كثير من من خلقنا دا اغا تشاره چه پر دیر و مخلوقات بانی دا البریا اغا مخلوق شئی چه الات ایتش ثابت سوئید فضیلت ایتس مشکل نست ایتس مشکل نست وی ایسر و خلاص اور بیا دا هم یو مشکل نپیدا کی چه تو اینو دا بیتی چوکی وی دا صورت خو مدنی دی اغا مکی دی چه اغا ما حوالا درک اغا چوک دی اغا مکی دی دا چوک دی مدنی دی دا مقدم و دا مؤخر سوالم نپیدا کیش چې ته ما بعد را روان صورت دی اشاره کوي کني په هغه کې څه مشکل نشته او هغه صورت تر دې لمخه څه شوی نزل سو یغت اشاره کوي چې ا کثیر ممن خلق او شر البریه کې سوال آسان دی اولایک کل انعام بل هم اضل و ایتوب و اولایک کل انعام بل هم اضل تک اسفل السافلین تک مخلوق شي کم مخلوق چې دا نه دي دا حیوانات نه دي وایست دغه د حیوانانو چې څه انواع دي پر دغو باندې انسان فضیلت درنو د بد عملی تر هغه څه شو لاندې ولګې دی وای یاره تحتیتی په ګرد دنیا کې نه دی خبره شروع چې تر شیطان نوم دی پلانای دی پلانای دی د خو ته کفارو په باب کې دا مسله شروع ده کنه ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الانس والجنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم لا يبصرون ولهم اذان اولئک کل دغه دی کل انعام بل هو اضل تربون بلند دغه څه شرط وکړه خو انعام شي څوک شي ته مخلوق دې څه مشکل فرشتو مسله کې سره ځینې اولئک هم شابس شر البریه دا بریه ته دغه حیوانانو نه دغه د مخلوق یعنی دغه د عالم اسفل چې کومه دنیا ده څوک دې ته اسفل دنیا کې د حیوانانو د نور زنده شیانو نباتات د بلوتر جزاؤهم عند ربهم دبل سوى ان الذين كفروا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه دا ډېر بهترین انسانان دي دا تمام دا د مخلوقات او افضل مخلوق دي دا دغه مخلوقات تر اسمان را لاندې دغه دنیا کې ګویا دي چوک دي دا دغه دنیا بادشاہان دي افضل دي کړ نو خالی پر نامه گزاره وصول چې بس دی باباري کې څه خاري نورم ملاويږي ولنا خالی مانوي شرف نه دي څه شي مر سره دي برخه په دا به نه خرمازي چې خالي ته څه شي یار ته نو ډیر اشرفي ته نو ډیر افضلي بس څه کدي مفوسه چې جه هله کنه دا خو نه دی خالي یو څوک مانوي شرف الله و دا مانوي شرف بیا په یو سوري شرف متشکل کیږي ولوچ شي ول داش غاټه بار خدا خالي بابا نه دی ټول په بابا یې قتایسته ول نور بنو چې نه للی شور نه وي جزاؤهم جزاء بیانی چه اللہ وی خالی اگر چوک ندی یو معنوی شرف ندی بلکی چوک دی دغه شرف په شکل د عمل امشکارت بدلا بدوی چه اللہ ورکی دا اللہ لطرف اسخا اللہ دی مشت بدل راگ اللہم ربنا اینا نسألوک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار جنات تجری جنات عادن دا اسی دلو باغون وی چی شی اسی عادن مانا دا استوگنی باغون دغه باغونه نه دی چې په سارا کې ولای دا څنګه باغونه دي دا د ښکارا په دا باغو کې بندي دي کنه و چې یې لړکی بي هي گاډي بي هي هور بي هي چې یې بيوي بي هي کنه ګټ چا دي کنه دا و سي دلو باغونه دي هغه نه دی په سارا کې ولای آدن تاجری ولي دي بړي روان دي بیا په ولا ته یاله ته یې کل آبادا چې ترابت ترابت بالتي وا وا وا خوندې وکي کنه وی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ پر جنت اعلان نہ کر خلاص کر للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ قران کی استکر دا اللہ پیغمبر سبحان اللہ دا حدیث چھ دا قران سڑے رب کی دایس تای سر لگی جی ار یوں دی معلوم سی قران مجید کی پ متعدد مقامات کی اللہ دا جنت تذکرہ و نعمتو ہم کی شاد سی ہوئے و یو لا بل شی دی کر اگر چھ جی دا رضا دا کر او تک رضا د الله پیغمبر په بل ځای تشریح کړي دا هغه لفظ په تشریح کړي چې صحابه او تویل ته پیږي چې و زیاده للذین احسنوا د کم کسان چې څوک دي نیک عمل دي داغه د فرچ حسنا من جنت دي کړي و زیاده یو لا چې رسول الله علیه تیته د زیادت معلوم دي چولیا ولا هغه څوک دي د الله دیدار او د الله رضا ده څوک دي او دغه طرز په قران مجید کې ډیر ذکر کیږي چې د جنت تذکره ای بیا چورته وي الله رضی الله عنه دا هغه زیادت دا څوک دی د قران مزامین الفاظ بدل دي معنی بالکل چشترز یو زیرا روان و زیاده والخالی جنت نت او خوشحالی خو نو دل ته دا چکت د جنت هان جنت لولا ار یو ته خپل علاقه ورکړل چې دغه ته یې دغه دی وری دی دغه دی غلبان دی دغه جنتونه دی دا دی باغونه دی دا دی بنگلې دی دا دی خرمستی دی چې څه کوي کچ پکې په فوسولې نو بیا به اورس نیرونا جوړ شي که ته بده لګیا یې کړه په دې یو حالت لګیا دی پچ پچ کی پچ کوم جنت کې نه زمانہ لګیا دی حالت لګیا دی د ورس لګیا دی ابل حالت ها سره په یو خپل شغل بنیا لګیا دی نه نه نه نه به د ځان سره جی چی نه نه نه نه به رونا را پوڅ یو رونا کټ د جنیتیان لارونات متوجی شي چو نازي برولات کټ دوته ګوري الله جل جلاله چې د شان سر څنګه مناسب دي که ا رقم ظهور په پره السلام علیکم جنیتیان په نو خوشحالي ویکن داس د لذت کیفیت په دیت کی په د الله پر دې ملاقات کی یو داس سرور وی تاسی لذت وی لکه سړی چې نشسی دا د جنت نعمتونه بیا یې سک دا ګرته بیا څه په شمانس بدواره دا ګت الله ورته یو جنتیان ولې ولتاج د مال خاص رشیان ګرته مکمل لګانې نه یم مچ دوباره یو قربت چې فهمل مال او ګوزی وای شه مې خو باندې ایمان دکن څه شه ها چې مخ وخت د جنت ولاده ګرمه دی پتی لسی کنه ولې شه مې خو باندې ایمان ده چې شیخ خو به کمم نه کنه هره مره خو به نه کم غلمان ملمان خو به نه بنگله بنگله او باغ باغ شیخ به نه پخاو دوی ورته کاکا هغه دون ډیر دی ولای کوم ځای خلاص وای شي ډیر ډیر څه دی ولنو شي مې خو نه وای ولیا حجاب به پورته کی الله ما ته وګوري الله دې نه نصیب کی ډیر ځه په بس الله اعلان وکړي چې ګوره زه بیا ګټ دوه ملته سره راځي بیا نه خو پدې کې شو دوه سی او کیفیت د سرور په جنتیانو کې پیدا شي چې په دا ګټ د نعمتو هغه کیفیت نو پیدا شوی الله عزله تاسو ښه راځي ما تی بل ما راځي اس مرضی اس مبل به خرځي الله عزم ګټ دوه ملته سره راځي لا اسخط علیکم ابدا بیا په ګټ دوه برزلته نه ناراض کیږي اگر خوف انسان سره لارس ولدا دنیا کې خو نه سړي دا خوف د غیب سره چې خدای ناراض نسی خدای ناراض نسی دا خوف په دروز دا به او دا شي شیرینی لري بس جنتیان دواره شو کاجو یې مرتا غواړو هغه ستاسو ملاقات غواړو تا پر د پورته کې مشتا ته وګورو بس الله به وعده ورسره کی چې په هفته کې به یو ورځ ملاقات سره کو د نور ورځې دلته ګرځ دلته ګرځي خپل خورو غلمان شو کولم کوي کنه په هفته کې به یوار ملاقات سره کو په هر هفته به ملاقات الله دې را نصیب کړي دا ډېر زبردست شي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم الله بلدي دوی د نیکو اعمالو په سبب راضي شي اللهم ارضي عنا اللهم ارضي عنا اللهم ارضي عنا ورضوا عنه او دوی به هم د چاسخه د خپل رب څخه راضي شي نو وایي نه راضي د جنتونو ورکی تر ابد دي چې مختور دي چې نه راضي کیږي ذلک د چا لپاره دي دا رضا او دا جزا ذلک مذکور مدلول چوک دی وست رضا او چوک جزا بعضی خلک یو چا ته اړی وای چې ایمان او عمل صالح مشاری له یک زید زا لیکن جمهور محقق کرام دغه کم یاده کوی ذلک الایمان خشی ربکن دغه جزا او دا رضا دغه په نصیب کیږي چې تخم د خشیت په چا کېستا په قلوب کې ویغه خو نیک عمل تر جی کیش الله دې مجدغه کسان وګرځي ذالک لمن خشیا ربه چې د خپل رب نه ویریږي په غیاب کې هم بد کارونه نه کوي الله دې مجدغه جنت مالکان وګرځي فوق دا باس بعد الموت اخرت یعنی ما د ټول چې مثلث دی مضمون کوم دی او یعنی د قران مجید انداز دا دی چې د رسالت او د اخرت باس اکثر او بیشتر مقامات کې سره څه کوي یو ذکر دی د دا دوه په مابین کې بیخت ډېر څه ښکارا کوي مناسبات ښکارا کوي د چا تر مابین وای د رسالت او اخرت ترون ډېر سره ولول کوي او داغه وجه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت د اخری پیغمبر دا په خپل د اشرات او ساعو سره دا څه شي دی یل دې دوه تعلق داري چې دغه رسالت خاص دا چې رسالت خوند چا پر رسالت باندې بشرو دی یعنی د خاتم النبیین پر رسالت چې ارزه ذکر کیږي خو دغه رسالت به مخراخص دی دغه رسالت د اخرت څخه د یوم الحشر او د یوم النشر څخه د دغه قیامت د قائمې دل سره د دې ډېر لوی قریب مناسبت دی ولې چې کله ځخص چې اخری پیغمبر علی ما دا خود به خود معنا دی چې دا مقدمه معنا اعلان وسو چې څوک را روان اوس نو دا ما یقیني سره چې اخری چې قیامت را روان ځکه خو په حدیث کې راځي چې د پیغمبر علیه السلام وفات د پیغمبر اسلام راتل دا په خپل هم پچا کیو په علاماتو کې د قیامت الک رسالت د رسول الله د خاتم النبیین رسالت دا ټکی اوس رواست دا د چشي ختم نبوت مضمون وسره کوي بیا بالکل د رسالت او د قیامت تر مابین مناسبت خپل موجود دي چې ته امانت ول چې مطلق رسالت نه بلکې څوک د رسالت د دغه رسول چې رسالت ور باندې ختمه هم دغه رسالت چې متضمن دي دغه وصف لر د دې د اخرت سره به خې زیات قریبي تعلق دي ولی رسالت خاتمه د دې خبرې اعلان چې آینده مصلح نه راځي چې جه ظاهر خبره چې مصلح عالمي بیا نه راځي هغه مصلح نه راځي چې د هغه د هغه مصلحینو په شاپسې د الله د نصرت وادي وي هغه مصلح نه راځي نو چې پیغمبر لار وتړل سول ظاهر خبره ده چې مصلح د دنیا لار بند سول د سلسله ختم سول نو دنیا ولې چا ډکی فساد نو چې فساد ختم سول نو بیا خو د امتلاء د دنیا د فساد دغه خو د قیامت دلیل او جواز دی و یاره او چې سلسله د مصلحینو شروع دغه سلسله د چا وست د مصلحینو چې شروع وي دا د دې خبرې دلیل دی چې قیامت به نه راځي و یا څوک وله قیامت خو هغه وخت راځي چې کائنات د خپل مقصد څخه معطل اوه نو وځ نو نایس رټ سترګنې ولیدل کله الکه یو شی سړی الته تسکوي یو سړی یو تعمیر الته نړوي چې د دې تعمیر څخه هغه د تعمیر مقاصد فوت هغه تعمیر په خپل مقاصد او په ادا کولو کې فلج رټ سترګول ډیر زبردست دند دادا ډیر زبردست دند په پښتو پوسول چې یو شی تر څو پوری یار یو تعمیر چې تا جوړ کړی دي ته دغه سره شي نه لایي چې تر څو پوری خپل مقاصد ورکی پورا پورا خو شې مې شو سوند جهان دغه دي د عقل تقاضام دغه ده چې کله شیخ خپل د مقاصد او ادا کول پرې شول نو فلسو لاغوس دا ته بیا څه وای لاغ نو دغه وجود د بقا بیا هیڅ جواز نشته بیا چې هغه څه هغه ونوري د دنیا ټول د انسان لپاره دا خو به منې کنه ول خو هغه مضمون هم درته تیر شو حدیث هم پر دې باندې گواد ټوټل دنیا دا د انسان کور دی او انسان د چا د پاره دی بنی ادم د الله د عبادت د پاره نو چې عبادت شروع وي نو خو بیا دغه کور وجود د خپل په چا کې لګیا خپل په مقصد کې لګیا دی نو دی د دې حق لري چې دنیا د په خدمت کې لګیا چې کله د مزکی مخلف فساد سره دغ فساد د مزکی خو دغه معنا چې په فساد په انسان کې پیدا انسان په کور کې فساد څه معنا کچ په مکین کې چې پیدا شو یار سرای خو فساد نه وي د سرای فساد خو دغه معنی چې تو مکینې مفسد شو چې انسان کې فساد راغی نو خو د انسان خپل مقصد فوت کړي د خپل مقصد په ادا کول کې دی څوک شو فلج شو فوت شو کنه نو بیا د دنیا بقا څه د پاره بنیا خو دته د پاره و دی دغه مقصد د پاره چې د مقصد پرې شوی د وجود جواز پاتنه شو بیا واس د دته وجود د بقا تشه فاتنس جواز دغه فاتنس نو دنیا خود ته پاره د دنیا بیا څه د پاره فاتنس نو خدای هم څه کیږي لریش خدای رسالت تعلق له دغه وجه څخه دی چې پر دې باندې رسالت ختم شو خو ځکه د الله پیغمبر داسې لاس ونیوي ول زو قیامت داسې پر لپسی داسې لږ ځین دی علامه قسم په دا دماغ په دا خبره راغی چې رسالت په صفات د ختم رسالت د ختم نبوت په مضمون باندې د اخرت سره تعلق څه کنه به خطر قریبي تعلق لدا وجه په قران مجید کې دا مزامین به خډیر ذکر کیږي په یو صورت کې دا ځکه چې سره څه کې لاله سره راځم او سوریم ډیر ځله دغه طرف پر لپسی چې د رسالت باسو دي چاوي د اخرت د قرینین دی کوي پر لپسی امور دي کن او بالکل یقینا هم چې سړی پر دا سر خلاص شي نو بدام او وبني چې بس رسول الله دروازه ودرېدل نو څه خلاص لدا وجه بل نقطه در توام دغه وجه د الله پیغمبر و فرمایل چې قیامت به ناراضي چې ترڅو پورې علم پورته نسی چې شه ولې علم وجود د رسالت د بقا یو شکل دی او وای چې ګرد د سړي بیا وری وای دا د ګنج کې سړي لال کړی څه نازک غوښ وي څه مزه به پراخست الکه د علما وجود د رسالت د بقا یو شکل دی کنه خورسه دی کنه خو ځکه لدی چې ترڅو پورې نبوت وجود لري نو با اصلاح فی الجمله وجود لري چې اصلاح فی الجمله وجود لري نو فی الجمله با انسان څنګه څه په خپل مقصد لګیال ول دا وجه رسول الله وایي چې یو انسان لا ام موجود وي الله الله و الا قیامت تکي انتظار ورته کوي چې تر وسه لا دای مقصد کې فی الجمله ادا دي چې اگر هم ختم سو بیانو غرض لغو کار الله یو سکندم نکی کا یو سکندم بیا نه پرېږدي چې ایمان پورته سو ګویا دا روح دا کلمه توحید دا د کائنات روح دی دا د کائنات چې روح چې هغه پورته سو بس کائنات نری ذکر الله الله خدای الله دا ذات نه دی چې ساتو ساتي راکی به مقصد یې دونه کسر روانه کړي پځې پځې درته وای دا مضمون روان دي کنه چې الله دا به مقصد بازی خو نه دی ګپ خو نه دی چې مار روانه کړي دا دی ولوی عظیم مقصد د پاره دی نو د رسالت هنو ځکه پیغمبر علیه السلام بقا دا علم په خپل اصلي شکل یعنی د بقا دا علماء ربانیو دا معنی بللې د چا سره د قیامت دراتو د ګویا قیامت په شاکې نو ځکه چې قیامت په قرب قیامت کې بعد علم قبضي قبض د علم په قبض د علماوي ټوګوي بس نو کوتو مو تروب په تاسو فضل او اضل کنه افتو بغیر علم بس به هیڅ یو نور مت کړله فتوا فرور خپلم کډی ته ولیدلې بلې هم نه ځان شکډی تور واچو خپل بیا له هم کرکه کړیو بل هم دغه جوحال ها دغه وسید الامر الی غیر اهلی دغه خطیبان بدی هم دغه احمق بیوقف خلق چې نه په حلال خبر نه په حرام کدی مفتیان دی هم دغه رقم کدی امامان د مساجد دی هم دغه رقم کدی قازان په ادارو کې ناس وی هم دغه رقم د جهالت یو صادر به وګړي بس بیا د قیامت راتلو نشانی کین علم کوي علم ډیر لوی زر شهید سره د عمل په شرط دی اوس په یوه کنا نو خبرسته بیا مثلا ما درته ول چې مخکې باسته رسالت شروع وز د چا په بسیس او البته واقعي نفسلام رنده گشتي چې اول رسالت بیا څوک په شرار روان بالکل خبره ټیک ده ګلګل خبره ټیک ده هم بین کې بیا د جهاد صلی الله علیه وسلم راځ اذا زلزلت الارض يوم تحدث اخبارها لوز شروع وای چې جلاله يوم اذن تحدث اخبارها دا بکل اذا زلزلت الارض زلزال یعنی مزکه په پرخپل کیسو باندې وژغیږي په زکبا الله ودانو یو ورځ ده ای تاسو معلومه ده دا لري وجه به ورځ ده الله څنګه ورځ ده ولمزکه به خپل تمام کسیو کی انسان ورته دا څه تر کې شه زو مری نه نو ما ته خوڅوګل زما رب ما ته وویل کنه د کسیم ګدراته وکړي چې زله نو به خبر او دا استعداد د چایم را کې پیدا بس مزکه به ول شروع ولته خو سمجه کی خرابه ځانونه راته بزرگان کړي الله دې حفاظت وکړي ولدا خبرو ځانونه راته بزرگان کړي مزکه به شروع شي چې رب او له ولدان نه دا پلانې ته پلانې زوي د زما په پلانې حصہ په پلانې ټیم په پلانې کډی کې ولا چې دا یو کړل کنه ګر تکشي ورته چاګي تحدثو اخبار هاکن چې خپل ټول کیسې ورته کی چې دمزه کې پرمخ څه سی و هغه مګد د شکارک انسان ورته ای دی ته څه پیښه سواله زو مليته دا له کوم شروع سواله ک دا دې به له کوم دا بیا زو مړی څه کی مالا دی ته څه پیښه هغه وای وین ربک او حالها و الله خو ته ورته چې دا به دا غایي په ټګه غایي چې ستاند رب حکم بده ته دغه وی او ستان رب بده کی دغه علم صلاحیت شی وی دا القا دا علم به الله ورته کړی او بیا به و غایي کن چې و جره ان شاء الله تاسو هم زکه مخبن توس کی سره ته وکڅ کسو دخلو نو وای دخلو دوری دوری کی کنه عام زکه په خپل ورته و جری دا ار یو ټیک ټیک د کسې جدا ودل ته پلان یې ورې ډرم چ پکې والله چې بو به توې کړه له اوسې پوری لاړې کنه دا نسبت دی بنی یو کې کنه ولله ورځ بیا ډرم چ پکړې بلور ځ بیا ټنګې چ پکړې ولله ورځ دا ګرد د کسې ورته اخن پلان یې ځکه پلان یې شاله نو ګرد د کسې ورته خپلارې ځې نو خبلانه نو اغلادی نو کلم لادی ماتس چې په بلانی زلای په بلانی کو څنګه راو کې زیدل بلانی سوري نه نه وته شه سوري کټ سی ورته الله دا ورس را روان دا ورس را روان د جې سم چلی ری زو مړ سم چلی ری دا هغه ورځ ده چې ته به کې اذا زلزلت الارض چې کله جټکا ورکول چې ومزه کیتا دا سی جټکا چې د دې د حال سره مناسب ګوره مسئول مطلق دې ته چاته مزاف کې ذکته مزاکف دی کوم دغه نقطه چې دې ته جټکا ور کول سی په یو جټکی چې ګویاله چا سره دمزکی د حال سره مونږه کې څونه درز بی نو د دمزکی اندازا واخښ دا څونه اندازم زکه چې دمزک دا سی نو به څونه درز وی څونه حرکت بی دا جټکا به نو څنګه جټکای وای اندازا والا خو دمزکی د چا سره د امزکی د جسامت څخه د مزکی د غټوالي څخه دغه د مزکی د جټکی اندازا نو اوله کوانو فل بدر مالی زلزلۃ ساعت شیون عظیم دا ډیر لوی جټکا اذا زلزلۃ الارض زلزالہ دا اوله نفخه ده کدو مده په دا کې هم د علما او رائے دوی دي چې دا اوله جټکا ده او کڅو دومن نفخه ده کا اوله ده اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها مزکه بخپل پر نس کی چې څه ساتلی ک انسانان دي ک غیر انسانان د مزکی نس خو دک دی کنه دک دی کنه د معدنیات هم دک دی د انسانانو هم دک وی شي کنه باقی به ګر د بد باندې راتو چې کنه لکه هغه سړی چې چیش له ستونی تلا ګوتی وړي چې څه یې خورلی وو وړي ګر ګر ګر ګر ګټ ته براتوي چې کنه د امزکه به وختای ته وای وستا امانت خو ما په نس کې خوندې کړو او دغه دی وای اگر د انسانان به د باندې را تسکی کړ ولدغه دغه دغه درمان چې په کول دغه دی واخه دا ست امانت دی او اخرجت الارض اسقالها هغه څوک دغه درانه درانه شیان دا چا دمزک یعنی چې په دمزک کې پر مخ کې په نس کې چې څه درانه دي نو خلوی دروند خو داغا بیا پخته دی اول څوک دی انسان دی کنه دمزک کې په نس کې په سر باندې دغه دروند وقال الانسان چې دا وخت دی را تس کې د باندې دمزک کې دا حالت او کیفیت یو ول عرب وای هی تا ته څه تر پیښه محاوره ترجمه سما بلې تا ته څه تر پیښه څه دا لکمه تا څه چې مونږ شروع کړی وقال الانسان ما لها يعني اي شيء وقع لهذا چل دمزك ديته تور پيشس ما لها دا غورز کما ورز د دغه د زرب د هغه زرب نه بدل دي يا ما ايزن دغه وخت چې د جټکی و خوړلې تحدثو اخبارها دا به او جغیږي په خپل تمام قصو باندې چې پر ما باندې سوي ګد د کسي ورته انسان باندې ورته حیران خلو بیا واز نیوشت ته وتی ته وګورې کده گوایانی پر راکړې لیکن ګد د کسي ورته چې غالک نه په پوسولې چې پلاست لري دی په سفر باندې نو لا چې راغی غالک یو شه غاو چې سپاره ورسته څه شو هغه نو مومن کډ سی او ته بابا موږ غواړو دوی بلارو هاه ته بلارو ته جو او پلانې خاله خاله خاله کړو لاو اوس خو هغه خو د اجازه نه واخص چې دې دوری تللې و هغه هم رنګ اخستی وسل خورا ډیر چکرونه ویلی و چې لاغلم تللې و مستون لم تللې و کراچی لم تللې و لاهور لم تللې د دبي لته تللې تر کوی نام کې دام هو تللې ته خو نه دی په حال په خبر کنه نو لا خشراغه اکش نه زوې و گایا وک هغه نو مومن ته خفتا کړي کنه دې کنه وسل هغه کټ شو ول بابا موږ لو او ته خو نه کر کر چې کر تللې و ته پښ ورځې موږ د تزوري ډیر کړلې بیا دا شو بیا دا شو بیا موټر کې ولار بیا رښې کلار ول ته ولار ولار کرت بیا د لاور څه کرت وکړه لکه بیا د کچلاغه کرت وکړه بیا د مستونګه کرت وکړه کرت شي وکړه شه زهر سواد دل خانو شتا زموری تا چا پیشه وکل دا زموری تا چا پیشه دا چا کئی دا چا دا با گت کسی خودی تلا تا وکی کن همزه که باید گت کسی وکی گولا دا چی بود دیسی وکر دیسی وکی دیسی وکر الله عالم الغیب دی دا دا دا خپل بچی حکمتون دی اسرار دی کنی دی دیت ضرورت نست ها یوم ایدین تو حد دیسو اخبارها او بیا با دا خبری پا دا کی چی بی ان ربکا خپل پیغمبر ته الله وای ودا دا استعداد د دیږي چې ستا رب دا محیط مزکی ته دغه القا کړی وي د دې شیان چې څه به کوي ان دغه کوم په دمزکی د صلاحیت د زب او بیا صلاحیت د وینا د دواړه په چا پکې شي بیا ان ربک او حالها چې په سبب د دې چې ستا رب وحی کړی دی القا کړی د دې تمام واقعات او قصصو چاته او دمزکی دا هغه ورځ بل بدل یوم یذین یستر الناس اشتاتن چې انسانان به د باندې په منځه شهود باندې راست یستر معنا یخرج چې د باندې بر اوزی او میدان ته بس یستر الناس معنا چې انسانان به میدان ته سي را میدان ته سي دا هغه ورځ ده چې انسانات به را میدان ته سي ډلی ډلی کړي د نفخه ثانیه ورځ بیا وای څو یو خدا ټول تش نفخه را پورته سي انسانان به ټول مرسي دا دومره نفخه چې ول سوله بعض مفسرین تعلق د دادې سر کی نو بیا به دا غرونه مرونه ګرځي پورته شي په دا دومره نفخه چې یا ولی یا دوم نفخه دوی ثم نفخه فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون بیا چې دوم نفخه ول سوله بیا یو نو باران هم په دا کې نفخه کی وي په دې شکل چې ټول انسانان برا پورته شي مزکه به بالکل چټل میدان فیزر واقع سفسف لا ترى فيها وجا بالکل په هوا میدان انسانان را پورته سو په دغه وخت کې فرشتي نو خورالو دی پیانی په داورز بولګی چې راټول وایسته دا انسانان چې له دغه قبر را پورته سو د مرقد نه نو بیا به فرشتو ته الله وایي چې واسه اوسې ګروپ ګروپ کې څنګه وایا تعتونا افواجا گروپ گروپ ای کئی تشکل ای کئی گروپو نجنی جوڑ کئی دا حساب محشر میدان لی را روان کی کل دا رائی کار رئیس کی کل رائی کار رئیس محشر میدان لی دا خود دیر غلوی فلزون سر کال او رز دا یارا لدگا وقت اس خبیا تک چا پوری چی جنتیان جنت تزی جہنمیان دا فاصله ما بین که چو سر کال فلزون سر دا دیر غلوی دنیا دا کل بیا با فرشتی راولایس دغه انسانان بسره ګروپ کی انسانان په نسب او په چهره باندې نه دي په ژبه باندې نه دي په نسب او په خاندان نه دي چې شي باندې کی حدیث کې سراحتن دا خبره موجود ذکره ذراکارانو به غټ جلا ګروپي هغه غټ جناکار به لمخي کړي د غلو به جلا ګروپي هغه غټ دا کوچ د دې دی هغه به څکی د شراب خورو دغه چې په کم خصلت او خوې کې په دنیا کې امتیاز درلو د هغه پر بنیاد چې تشکیل کیږي نظریاتي جماعتونه تشکیل کیږي شه دا جماعتونه تشکیل فرشتي به ګرد راي کوي محشر له بیراولي بیا وګر د سبکی بیا نو داغه مراحل دي چې بیا دا مرحله راځي چې عمل نامې په لاس ورکی بیا دا عمل مرحله راځي چې خدای ته ګرد په صف باندې حاضر شي حساب کتاب شروع شي ډیر لوی اقتصاد بیا له هغه ځای څخه د محشر څخه تشکیلونه شروع شي وسیق الذين تقوا الى الجنه وسیق الذين تشاوا وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا د کفارو جلا جلا ډلې تشکیل کیږي فرشتي جهنم نه بیاي